mulțumesc eu, dumitale. Ce stai, moșule, potiță, și tot privești pe uliță? Cum să nu stau, măi, nepoate, cu ochii mă uit departe? Mă tot uit pe drum mereu să văd un copil de-al meu, mă. Cum să nu stau, măi, nepoate, cu ochii mă uit departe? Mă tot uit pe drum mereu să văd un copil de-al meu, mă. Și privesc de poartă, dacă ai mai revăd vreodată. Fete, băieți, am crescut și stau singur ca un cuc, mă. Dar e cine mă întreba, măi, dacă sănătos cumva, măi? Că tot am trimis scrisorii la copii de sărbători, mă. N-are cine mă întreba, măi, dacă sănătoși cumva, măi. Că tot am trimis scrisorii la copii de sărbători, mă. Scris de un om bătrân, n-or fi înțeles ce spun, mă. Dor veni ai mei copii, n-are cine îi primi, mă. Or afla că m-am grupat popa cu lumea în sat, mă. N-are cine să-i primească la căsuța bătrânească. Doar veni ai mei copii, măi, n-are cine îi primi, mă. N-are cine să-i primească la căsuța părintească.